Cennet yoludur Medine yolu. Cennet yoludur Safaya Medine baş yolu. Kaldır Mürle bak safaya. Tut Ahmet'in yolunu, düşesen kif safaya. Cezbeder beni Allahu Ekber. Ravza içinde sahibi Kevser. Ravza içinde sahibi Kevser. Ravzası misk menberi amber. Aldı aklımı aşkı peygamber. Aldı aklımı aşkı peygamber. Cezbeder beni Allahu Ekber. Cezbeder beni Allahu Ekber. Cennet yoludur Medine yolu. Cennet yoludur Medine yolu. Nurla kaplanıp sağı solu. Keşke olayım kulunun kulu. Keşke olayım kulunun kulu. Cezbeder beni Allahu Ekber. Cezbeder beni Allahu Ekber. Söyletme beni çağrına çağrım. Söyletme beni çağrına çağrım. Lokman-ı Hakim bulmaz çağrım. Mustafa'nın aşkına duçarım. Mustafa'nın aşkına duçarım. Cezbeder beni Allahu Ekber. Cezbeder beni Allahu Ekber. Cennet yoludur Medine yolu. Cennet yoludur Medine yolu. Nurla kaplanıp sağı solu. Keşke olayım kulunun kulu. Keşke olayım kulunun kulu. Cezbeder beni Allahu Ekber. Cezbeder beni Allahu Ekber. Bir nazra bana ya Resulallah. Bir nazra bana ya Resulallah. Halim perişan mu'inim Allah. Aşkın elinden eyvah eyvah. Aşkın elinden eyvah eyvah. Cezbeder beni Allahu Ekber. Cezbeder beni Allahu Ekber. Cennet yoludur Medine yolu. Cennet yoludur Medine yolu. Nurla kaplanıp sağı solu. Keşke olayım kulunun kulu. Keşke olayım kulunun kulu. Cezbeder beni Allahu Ekber. Cezbeder beni Allahu Ekber. Vay kıya yarın kopsa kıyamet. Vay kıya yarın kopsa kıyamet. Naca kurtarım hayhat hayhat. Ancak Mustafa kılsa şefaat. Ancak Mustafa kılsa şefaat. Kurtarır beni Allahu Ekber. Kurtarır beni Allahu Ekber. Cennet yoludur.